Hazırlayan ve sunan Fatih Güçlü. Hepinize iyi günler dileyerek bir yeni Devinin programına daha başlıyoruz değerli müşteriler. Ben Fatih Güçlü. Bugünkü Devinin programımıza ünlü bir sanatçıyla başlıyoruz değerli müşteriler. Sinema filmlerinin unutulmaz müziklerinin yaratıcısı Ennio Morricone bugünkü Devinimin ilk konuğu ve unutulmaz parçası The Professional'ı sizler için seslendiriyor. Thank you. chicken of the clock. I'm lying here, the room's pitch dark. I wonder where you are tonight. No answer on the telephone. ...1987 yılında çıkarmış oldukları Bad Animals isimli albümlerinden alınan single'larıyla Heart grubu mikrofonlarımızda yer aldı değerli müseverler. Sevilen parçaları Elon'u sizler için seslendirdiler. Ve şimdi sırada bir başka ünlü sanatçı var. Mark Anthony söyleyecek When I Dream At Night. and set it free. Grubunun sevilen üyesi Paul McCartney'nin prodüktörlüğünü üstlenmiş olduğu ünlü çalışmasıyla Mary Hopkin mikrofonlarımızda Those Were The Days. Once upon a time there was a tavern where we used to raise a glass or two. Life we choose, we'd find. Through the door there came familiar laughter. I saw your face and heard you call my name. Oh, my friend, we're older, but no wiser. For in our hearts the dreams are still the same. Those were the days, my friend. We thought they'd never end. We'd sing and dance forever and a day. We'd live the life we'd choose. Sanatçı ve besteci Ian Tiersen ve grubundan dedik değerli müzikseverler. La Rapture, sevilen melodisi bizlerle birlikte oldu. Ve şimdi de sırada reggae dünyasından ünlü bir grup var. UB40 ve sevilen melodisi Red Red Wine. US Club Mix. We'll be right back. İngiltere'den Avustralya'ya uzanıyoruz değerli müzikseverler. Ve 80'li yılların sevilen gruplarından birisi mikrofonlarımıza geliyor. Men at Work ve ünlü parçaları The Land Down Under. Parçanın extended remix'ini. We'll be right back. Sırada 1980'li yılların sembol isimlerinden bir sanatçı var değerli müzseverler. Samantha Fox'tan dinleyeceğiz. I Surrender. Fun Young Cannibals grubunu dinledik değerli müzikseverler. Ünlü parçalarını sizler için seslendirdiler. I'm Not The Man I Used To Be parçanın Jazzy B ve Lily Hooper tarafından remixlenmiş versiyonu mikrofonlarımızdaydı. Şimdi sırada 1970'li yılların sevilen gruplarından birisi var. Hot Chocolate grubundan dinleyeceğiz. Everyone's a Winner. Bu parçanın da Ben Lee Brand tarafından yapılan Groove House mixini buluruz. Hot Chocolate sizlerle. ve ünlü grup Genesis. Mikrofonlarımızda sevgili dinleyiciler, I Can't Dance parçalarından yine Ben Lee Brown tarafından yapılan remix. Taylor Dane mikrofonlarımıza geliyor değerli müşteriler. 1987 yılı çalışması Tell It To My Heart'ı House Of Heart mixiyle dinliyoruz. Parçanın remixini ünlü prodüktörler Richie Jones ve Rick Wake üstlenmiş. Taylor Dane sizlerle. Böylece bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz değerli müzikseverler. Bugünkü programımızın son parçasını 1980'li yılların son dönemine damga vurmuş gruplardan birisi olan Bros grubundan dinleyeceğiz. When Will I Be Famous? Parça Amerika'da basılan single'da yer alan Club Mix'iyle mikrofonlarımızda yer alacak ve bu mix'in de yapımcıları Taylor Dane parçasının yapımcıları olan Rick Wake ve Richie Jones. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar bir araya gelmek dileğiyle ben Fatih Güçlü. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum değerli müzikseverler. Hoşçakalın. With your body in the sun, yes, you are. You read commas and you taught yourself to dance. You're the best by far, but you keep asking the question. One and I supposed to mention. Thank you.